दुखाने से ही गर करार आए तो दिल दुखाने से गर करार आए तो शौक से फिर मेरा दिल दुखा लीजिए। दिल दुखाने से गर करार आए तो शौक से फिर मेरा दिल दुखा लीजिए। आज कल दर्द से दोस्ती है मेरी, आज कल दर्द से दोस्ती है मेरी, प्यार में भी जरा गम मिला दीजिए। दिल दुखाने से ही गर करार आए तो शौक से फिर मेरा दिल दुखा लीजिए। प्यार की उम्मीदें लिए इस दिल में, प्यार की उम्मीदें लिए इस दिल में, गैरों की तरह खड़ा हूँ महफिल में, गैरों की तरह खड़ा हूँ महफिल में। इश्क में आप भी जख्म दे के मुझे, इश्क में आप भी जख्म दे के मुझे, प्यार का तो जरा हक अदा कीजिए। दिल दुखाने से ही गर करार आए तो शौक से फिर मेरा दिल दुखा लीजिए। प्यार की किताबें जल जल के धुआं हो गई, प्यार की किताबें जल जल के धुआं हो गई, दिल की स्याही ना जाने कहाँ खो गई, दिल की स्याही ना जाने कहाँ खो गई। वक्त ने जिस तरह दिल पे ढाए सितम, वक्त ने जिस तरह दिल पे ढाए सितम, आप भी मुस्कुरा के बद्दुआ दीजिए। दिल दुखाने से ही गर करार आए तो शौक से फिर मेरा दिल दुखा लीजिए। आज कल दर्द से दोस्ती है मेरी, आज कल दर्द से दोस्ती है मेरी, प्यार में भी जरा गम मिला दीजिए। दिल दुखाने से ही गर करार आए तो शौक से फिर मेरा दिल दुखा लीजिए।